shike balenga na komi mitelenga no mwana mama. Mama elobeli na yo esili singa balenga na sala nini mama. Na te kanzo to seli na baby ko beba wo kishie ke bale. Naleliyo lokola ngayo ngongo susi nangai butu na moyi na mona seyo bo Naleliyo lokola ngayo ngongo susi nangai butu na moyi na mona seyo bo Bolingwe swinga na moteme swinga na matoye swinga nzoto nyoso na komi paralizero na swiki zungu zungu na kende wapi shushu na tuna nani mama seli okumbanga wapi ye na komi bindi mandi mara pona yo mwana ya Vinangai kaka yo kishie kebale susinangai butu na moyi na monaka seyogo Nalavinangai kaka yo kishie kebale susinangai butu na moyi na monaka seyogo Bolinga ya suka zambe ya bolingo zambe ya bolingo mama ya zambe ya bolingo shali sanga kana lawe sanga omai mwana batona komi mitelenga no mama ye na ebili susu esika ya konya tate mama ya lusi kila roya kao ya mbela leki nzoto rawe zambe ya bolingo mama ya zambe ya Est-ce que la vie a moto zambé, cause à la casse et boyé Zambé à bolingo, maman et sali sanga Zambé à bolingo, maman et zambé à bolingo Bana la sali sanga, bana suiki sanga Bana bé, mouna batona komi mitelenga no mama ye Nakamwe liboso na yona koma kassambre Bolingo sangai mwana ya moto roho la fire Zambe ya bolingo mama ye zambe ya bolingo makambwe ye. Yoka makambwe. Kofuma. Mama, yeah.